690, to iPhone 7. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu, dziś poniedziałek, 30 grudnia, a skoro już po 17, czas na serwis informacyjny Trójki. Przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Władimir Putin powinien wytłumaczyć, co miał na myśli, powiedział w Trójce wiceszef MSZ. 65-letni Izraelczyk winnym oplucia ambasadora Polski uznał sąd miejski w Tel Awiwie. Sąd apelacyjny w Łodzi umorzył sprawę drukarza, który odmówił wyprodukowania ulotek LGBT. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Władimir Putin wytłumaczył, co miał na myśli. Tak sekretarz stanu do spraw europejskich w MSZ Piotr Wawrzyk skomentował na naszej antenie słowa prezydenta Rosji, który mówiąc o genezie wybuchu II wojny światowej oskarżył przedwojenną Polskę o zmowę z nazistowskimi Niemcami. W podobnym tonie wypowiadali się również inni rosyjscy politycy, przypomniał Piotr Wawrzyk. Ze strony tych osób powinny paść słowa prostujące te kłamliwe i obraźliwe dla Polski wypowiedzi. To Hitler i Stalin doprowadzili do wybuchu II wojny światowej, a nie Polska. Polska była jej ofiarą i teraz zamiana tych ról nie jest obroną prawdy historycznej, jest zakłamywaniem historii. 19 grudnia, przypomnę, na spotkaniu z przywódcami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w Petersburgu Władimir Putin stwierdził, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Miała to być odpowiedź na wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Po świętach ambasador Rosji został wezwany do polskiego MSZ. Kreml nie przesłał życzeń noworocznych prezydentom Polski, Ukrainy, Gruzji, Litwy, Łotwy i Estonii, zwraca uwagę rosyjska gazeta Kommersant. Wśród adresatów życzeń znaleźli się na natomiast przywódcy nieuznawanych Republik Abchazji i Osetii Południowej. 65-letni Izraelczyk został uznany winnym oplucia polskiego ambasadora. Wyrok wydał sąd miejski w Tel Awiwie. Incydent miał miejsce w maju w pobliżu ambasady. Na razie nie wiadomo, jaką sąd wymierzy karę. 65-letni Arik Lederman w maju pojawił się w okolicy polskiej ambasady w Tel Awiwie. Według sądowego aktu oskarżenia mężczyzna miał wdać się w sprzeczkę z ochroniarzami polskiej placówki. Izraelczyk twierdził, że Polacy obrażali go, ale w trakcie procesu przedstawiciele polskiej ambasady zeznali, że to 65-latek zaczął kłótnie i obrażał Polaków. Chwilę później Arik Lederman zablokował wyjeżdżające z garażu auto polskiego ambasadora, a gdy Marek Magierowski opuścił szybę, by sfotografować intruza, został przez niego dwukrotnie opluty. Izraelczyka zatrzymała policja, a w sądzie mężczyzna przeprosił za incydent. Tłumaczył, że przyszedł do ambasady, by domagać się oddania mienia jego przodków, jak argumentował, pozostawionego w Polsce po Holokauście. Ostatecznie sąd przychylił się do wniosku obu stron, aby mężczyznę uznać winnym samego incydentu, czyli sprzeczki, ale nie napaści na chronionego immunitetem dyplomatę. Izraelczyk argumentował bowiem, że nie był świadom, iż mężczyzna, który był w samochodzie, był polskim ambasadorem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do zajścia w Tel Awiwie doszło w czasie dyplomatycznych napięć z Izraelem wokół oskarżeń o udział Polaków w Holokauście oraz sprawy restytucji żydowskiego mienia. Sąd apelacyjny w Łodzi wznowił, a następnie umorzył postępowanie i uchylił wyroki skazujące w sprawie drukarza, który odmówił organizacji LGBT druku banerów, powołując się na przekonania. Prokuratura, chcąc wznowienia postępowania, powołała się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że artykuł zakazujący odmowę wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny jest częściowo niezgodny z konstytucją i w związku z tym nie można na jego podstawie wydawać wyroków. Sędzia Paweł Urbaniak podzielił to zdanie. Nie uznał też za zasadne wysyłania dodatkowych pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o co apelowały kampania przeciw homofobii i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Nie ma wprost przełożenia argumentacja dotycząca stosowania procedury czy kolejności wyznaczania składu w przypadku organu konstytucyjnego, jakim jest szczególna rola Trybunału Konstytucyjnego. A na tle uregulowań w innych państwach Unii Europejskiej można zauważyć zupełną dowolność. Nie jest to stricte wymiar sprawiedliwości, nawet ten, o którym mowa w artykule 6 Europejskiej Konwencji o ochronie podstawowych praw i wolności. Wyrok jest nieprawomocny. Kampania przeciw homofobii zapowiada apelację do Sądu Najwyższego. Więcej na ten temat w dzisiejszym zapraszamy do Trójki. Ratownicy Tobr zostali wezwani na Kasprowy Wierch do 10-latka, który upadając doznał urazu kręgosłupa. Chłopiec został przewieziony śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pośliznął się na śniegu przed stacją kolejki linowej. W Tatrach są bardzo trudne warunki turystyczne. Na Kasprowym jest 1,5 metra śniegu. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinami. W jeziorze Gilądzkim na Mazurach odnaleziono ciało 32-letniego wędkarza, który wczoraj wypadł z łodzi. Było w niej dwóch mężczyzn. Obaj wpadli do wody. Jeden dopłynął do brzegu i dotarł do najbliższych zabudowań we wsi. Prowadzone do zmroku poszukiwania poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wznowiono je dziś rano. Ciało zaginionego odnaleziono po południu 100 metrów od brzegu na głębokości 10 metrów. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli płetwonurkowie, ratownicy MOPR, strażacy i policjanci. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny prowadzi prokuratura z Brągowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17:00, sport w Trójce i Adam Malecki. I siatkówka na początek. Gorąco było w ostatnim czasie w reprezentacji kobiet. Doszło do otwartego konfliktu pomiędzy trenerem Jackiem Nawrockim a częścią drużyny. Było gorąco, teraz jest spokojniej. Czas skupić się na najbliższym i najważniejszym celu, czyli awansie na Igrzyska w Tokio. Trzeba jednak wygrać turniej kwalifikacyjny. Czy ostatnie wydarzenia pozwolą na pełną koncentrację, ocenia były reprezentant Polski Witold Roman. To jest również to, jak ta drużyna zareaguje w każdym momencie, to znaczy jak zareaguje również na to, co trener będzie mówił, a również jak będą reagować te dziewczyny na sukces lub jego brak. To jest chyba największe wyzwanie w tej chwili i nad tym będzie trzeba się zastanowić, jeśli chodzi o pracę, bo jeśli będzie awans, to oczywiście wielkie brawa i należy się cieszyć, ale jeśli tego sukcesu nie będzie, to wtedy zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, szczególnie w relacjach trener-zawodniczki, bo myślę, że na tym tkwi oś konfliktu. Myślę, że trochę za mało czasu, aby powiedzieć, że wszystko zostało zapomniane. To jest kwestia i czasu, ale również tego, jak będzie wyglądała współpraca. Kadra od soboty trenuje w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Na miejscu są też zawodniczki m.in. z Ligi Włoskiej, czyli Malwina Smarzy-Godek, Magdalena Stysiak i Joanna Wołosz. Turniej kwalifikacyjny w Holandii rozpocznie się 7 stycznia. Polki w pierwszej rundzie zagrają z Bułgarią, Holandią i Azerbejdżanem. W drugiej grupie zmierzą się Turcja, Niemcy, Belgia i Chorwacja. Awans uzyska tylko jedna drużyna. Pozostając przy siatkówce, odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Polski i to zarówno u pań, jak i u panów. O najlepszą czwórkę turnieju kobiet zagrają m.in. deweloper Skyres Rzeszów z BKS-em Stalą Bielsko-Biała oraz Chemik Police z ŁKS-em Łódź i to właśnie to spotkanie zapowiada się najciekawiej. Niemniej ciekawie będzie w rywalizacji męskiej, przekonuje prezes Polskiej Ligi Siatkówki Paweł Zagumny. Iskra Bełchatów, Indyk Polacy z Olsztyn i Jastrzębie z Treflem Gdańsk będą to wyrównane mecze. Jak pokazuje tegoroczny sezon plus ligi, trzeba walczyć o każdy punkt i zdecydowanych faworytów nie ma. No, na razie przed nami mecze ćwierćfinałowe. Zobaczymy, jaka czwórka się wyłoni. Później będziemy mieli wielki finał. Miejmy nadzieję, że przy pełnej hali. Jednak w przypadku panów nie wiadomo jeszcze, gdzie ten finał się odbędzie. Wielki finał pań z udziałem 4 najlepszych drużyn zostanie rozegrany na początku marca w Nysie. W Garmisch-Partenkirchen odbędzie się drugi konkurs turnieju 4 skoczni. Wiadomo, że zabraknie w nim Richarda Freitaga. Niemiec jest w bardzo słabej formie i trener Stefan Horngacher postanowił odesłać go na treningi do domu. Zastąpi go 21-letni Adrian Sell. Kwalifikacje do noworocznego konkursu już jutro. Na 20 stycznia w Melbourne rozpocznie się tenisowy Australian Open. Kolejnym zawodnikiem z czołówki, który z powodu kontuzji zrezygnował z gry, jest Japończyk Kei Nishikori. Wcześniej wycofał się Szkot Andy Murray. O krok od udziału w turnieju głównym jest więc Kamil Majchrzak, który awansował na pozycję pierwszego rezerwowego. No i tak to kończy się epizod lekkiej zimy od północnego zachodu. Stopniowo napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. Najdłużej niewielki mróz utrzyma się na krańcach południowo-wschodnich. Nocą słabe opady deszczu, mrzawki możliwe na wschodzie, początkowo także na Suwalszczyźnie oraz częściowo w centrum kraju. I uwaga, nocą opady mogą być marznące i powodujące gołać. Jutro, czyli w ostatni dzień roku, na północy zachmurzy się, przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Pod koniec dnia również na krańcach południowych. Śnieg popada głównie na północnym wschodzie. Jutro dość ciepło, od 1 stopnia na południowym wschodzie, 3-4 stopnie w większości regionów, nawet do plus 7 miejscami nad morzem. Ale odczucie ciepła jutro, tak jak dziś, obniżać będzie dość silny i porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie da się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17 o kończącym się 2019 roku jeszcze będziemy mówić, ale zapowiedzi 2020 również przed nami. O tym za kilka chwil pani Ania z Gliwic napisała. Chciałem zauważyć, że taka data, czyli 2020, zdarza się raz na 100 lat. Dwie pierwsze cyfry, takie same jak dwie ostatnie. Może to przerażać lub fascynować. To prawdopodobnie będzie niezwykły rok, tak napisała pani Ania z Gliwic. Państwa spostrzeżenia na ten temat, choć nie tylko na ten, zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz smsowo 71335. Progu nowego roku podsumowujemy, ale i spoglądamy w przyszłość. Jedni ufnie, inni ostrożnie. Wszyscy z ciekawością, jak to będzie w 2020 roku. A pierwsze prognozy dla Polski zna już astrolog Tomasz Gocławski. Takiego układu, jaki jest na przyszły rok, nie było na ten rok 2019. Zupełnie był inny układ. A tu się wszystko kumuluje. Tak napięta struna do granic możliwości już. I ona zaczyna pękać po prostu w przyszłym roku. Nie wiem, czy będziemy coraz bogaci, czy biedniejsi. Robert Górski, satyryk. Jak to wszystko wygląda? Różnie mówią, sam się nad tym zastanawiam, w co tu zainwestować, czy to w ogóle inwestować. Nie wychodzi katastrofa, wchodzi początek zmian. Ja myślę, że w takich momentach niezawodna jest kobieca intuicja. Dziewczyny, co wy przeczuwacie? Że się urodzi bardzo dużo dzieci i to wszystkich zaskoczy. Kolejny Nobel. Mamy teraz dobrą pasę, więc myślę, że w przyszłym roku też kilka wpadnie. I będziemy dzieciom opowiadać bajki o tym, jak to kiedyś był śnieg i co to jest ten śnieg. Prawdopodobnie poniesiemy jakąś sromotną porażkę na Mistrzostwach Europy. Dobre prognozy dla sportowców są, tak szczególnie o drugiej połowie roku, sierpień, październik. I jeszcze po Polsce z radością patrzę na śmietniki. Zwłaszcza się cieszę, kiedy leżą przy nich takie stare wersalki obrzydliwe. Pozostało takiego PRL-u albo tak ohydnych naszych przyzwyczajeń. Mam nadzieję, że one są wymieniane na jakieś ładniejsze przedmioty, nie tylko na nowsze. No, ale taką się jakoś łudzę nadzieją, że i żyjemy coraz ładniej, i ubieramy się coraz ładniej i może to spowoduje, że my sami się staniemy ładniejsi. Zaczniemy segregować śmieci? Polacy nagle stwierdzą, że ekologia to jest ich pasja. Weźmy do serca to, że nasza planeta jest zagrożona. Spółdzielnie nie będą wywieszać co chwilę jakichś wezwań, informacji, że ostatnie upomnienie, że podwyższą nam czynsz. Jesteś tego pewna? Tak, jestem tego pewna. Ręczę słowem i ręką. Jestem gorącym zwolennikiem segregacji śmieci. W ogóle jestem zwolennikiem śmieci, bo gdyby nie śmieci, cóż byśmy wiedzieli o naszej historii, o tym, co było kiedyś. Najczęściej, jeśli dowiadujemy się o tym, jak żyli ludzie w średniowieczu, w starożytności, to najczęściej właśnie segregując ich śmieci. Patrząc, co oni wyrzucali, poznajemy samych siebie. Dobra prognoza, ja myślę, jest dla kobiet. Coś się zmieni pozytywnie dla kobiet, tak? I myślę, że kobiety to wywalczą sobie jakoś tutaj. Jest taka duża siła w tej grupie społecznej kobiet, tak? Podobno mamy taką polską filozofię, jakoś to będzie, więc myślę, że w ramach tej filozofii pewnie jakoś to będzie. Trzymajmy się tej jakości właśnie o to, jaki będzie być może rok 2020, pytała Justyna Goc. Z moich prostych popołudniowych rachunków wynika, bo jest 17:17:17, że jakieś 30 godzin i 42 minuty z wąsem zostało do nowego roku. Małpa Polskie Radio.pl 2 2 7 3 7 1 3 3 5 na temat 2020 roku. Zachęcam do korespondencji, a za chwilę o konsekwencjach rosyjskiej prowokacji. Sobie zła. przeżyć jeden dzień. Szczęśliwego Nowego Jorku. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski i nasz gość. A ze mną jest dr Adam Eberhard, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Władimir Putin wygłosił również w przestrzeni międzynarodowej słowa, w których oskarżył Polskę o współpracę z niemieckimi nazistami, o popieranie przez Warszawę antysemickiej polityki Adolfa Hitlera i wreszcie obarczył Polskę współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. I zanim zaczniemy komentować te słowa, posłuchajmy fragmentu debaty politycznej w telewizji Rosja. Польша, надо раз навсегда во всех учебниках истории написать. Польша – организатор Второй мировой войны и главный виновник. Советский Союз поднял Польшу из руин. Ошибка. Отрывали хлеб от своих и кормили поляков. Кто построил экономику Польши? Кто построил все заводы в Польше? Половина которых сейчас уже развалили. To był Władimir Żyrinowski, między innymi polityk komunistyczny, można powiedzieć, rosyjski, który powiedział: Polska, i to w końcu raz a dobrze powinno być napisane we wszystkich książkach i tekstach historycznych, to Polska zorganizowała II wojnę światową i jest głównym winowajcą. A drugi rozmówca w telewizji: to Związek Radziecki podniósł Polskę z ruin, to Związek Radziecki odjął sobie chleb od ust, by nakarmić Polaków. Kto zbudował polską gospodarkę? Zbudował fabryki? Połowa z nich jest teraz w ruinie. Tak wyglądała ta debata polityczna, jedna z wielu zresztą. No, dzień jak co dzień, ja bym dzień powiedział. Jak co dzień w Rosji. Tak, to znaczy, to jest bardzo ciekawy proces, który obserwujemy. To znaczy, tą restalinizację polityki pamięci rosyjskiej. Bo o tym rozmawiamy teraz, polityka pamięci, to jest taki termin. I nie w odniesieniu nawet, nie w porównaniu nawet z czasami Jelcyna, czyli tymi czasami demokracji, kiedy to Rosja biła się w piersi za zbrodnie stalinizmu, ale nawet w porównaniu do ostatnich lat poprzednich lat rządów Władimira Putina. Do tej pory ta narracja była taka, no, że my jakby jesteście niesprawiedliwi, oskarżając nas o Ribbentropa-Mołotowa, o zbrodnie, bo tak naprawdę to myśmy was wyzwolili. Taka była to jednak dość defensywna narracja. Od jakiegoś czasu, od kilku lat, kilkunastu miesięcy, przeważa narracja oskarżająca Polskę, ale również oskarżająca Wielką Brytanię, Francję, inne państwa o to, że wspólnie z Hitlerem rozpętały II wojnę światową. No tutaj ten cytat akurat z Żyrinowskiego, który takim jest nadwornym klaunem Kremla, ale który mówi to, co Kreml również chciałby, aby było usłyszane. Dlatego puściliśmy go w czystej postaci, nie nakładając tłumaczenia, żeby nie było żadnych wątpliwości. Duża strata byłaby wprowadzać jakiekolwiek elementy tłumaczenia i no ale to rzeczywiście tego typu przekaz coraz bardziej, no, absurdalny z punktu widzenia prawdy historycznej, ale również coraz bardziej radykalny swoim, jeżeli chodzi o ogłoszone poglądy, staje się pewnym mainstreamem rosyjskiej polityki historycznej. Jeszcze powiedzmy, co ambasada rosyjska w Paryżu powiedziała o Francuzach i Wielkiej Brytanii. No, nazwała ich właściwie osią zła, wspólnie z hitlerowskimi Niemcami, którzy mają na rękach krew milionów obywateli sowieckich. Znaczy, tak gdyby poziom zrównywania win i przewin Francji czy Wielkiej Brytanii z okresu Monachium ze zbrodniami Niemiec hitlerowskich, no, jest po prostu niebywały. Bo to Monachium 38 tak naprawdę jest powodem, był powodem II wojny światowej, a nie pakt Ribbentrop-Mołotow. Taka też jest narracja, no to tak, też wypłynęło z Władimira Putina. W stosunku do Polski oczywiście będziemy słyszeli, że nie Monachium, no bo Polski przy stole monachijskim nie było, więc oczywiście będzie co? Zaolzie, prawda? Czyli kwestia zajęcia przez Polskę skrawków Czechosłowacji, tylko też jakby powiedzmy sobie otwarcie, w czym jest problem, bo to nie jest tak, że... No tak, że ale to jest polityka nonsensów historycznych. Tak, no, ale tak, znaczy przede wszystkim jedna fundamentalna rzecz, to znaczy Polska, strona polska wyraźnie potępiła, skrytykowała zajęcie Zaolzia, i to prezydent Kaczyński w 2009 roku na Westerplatte wyraźnie powiedział, prawda, że problem jest taki, nie to, co Związek Sowiecki robił, bo za to teoretycznie Rosja dzisiejsza by nie miała, nie niosła żadnej prawdy ani politycznej odpowiedzialności, tylko to, że dzisiejsza Rosja odwołuje się do tego, prawda? Odwołuje się i zgodnie z najnowszą retoryką władz uważa właściwie za powód do chwały, ponieważ dzisiaj usłużni Kremlowi historycy, a właściwie sam Kreml, sam Putin mówią o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow to było największe osiągnięcie sowieckiej dyplomacji. Bez ironii, bez jakichkolwiek... Siergiej Iwanow to powiedział między innymi. No to właśnie. Jest doradca Putina. Jak pan redaktor świetnie przygotowany. Dziękuję, ale jeszcze pytanie mam takie dotyczące retoryki. Przed chwilą na Twitterze pojawił się wpis ambasady rosyjskiej w Warszawie. Wpis dotyczący wypowiedzi obronnej ambasador Mosbacher, amerykański ambasador. Ten wpis, no nie będziemy go może przytaczali, ale to jest dość styl napisany, w którym no, to zostało... Nie, to cokolwiek powiedzmy, tak? To znaczy, ambasada rosyjska tak zarzuca pani ambasador, że ona się na historii zna jeszcze mniej niż na dyplomacji, tak? Taki jest przekaz mniej więcej. No więc właśnie dlaczego takiego stylu używają dyplomaci rosyjscy? Można powiedzieć, no niemiłego. W dyplomacji i niewidzianego dość długo, bym powiedział. No, dlatego, że po pierwsze, no to jest bardziej, jak gdyby to nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem, prawda? Bo tutaj mamy po pierwsze bardzo istotny wymiar wewnątrzpolityczny. Rosji, dla władz rosyjskich polityka historyczna, agresywna polityka, retoryka w kontaktach międzynarodowych, to jest element konsolidacji społeczeństwa. To jest element wzmacniania poparcia dla Putina w sytuacji dekoniunktury gospodarczej, braku rozwoju, braku modernizacji państwa, prawda? Teraz Rosjanie zaczynają jutro dwutygodniowe święta właściwie, od początku, od Nowego Roku, później prawosławne Boże Narodzenie. No i ten temat jest na pierwszych stronach telewizji rosyjskich, gazet rosyjskich, prawda? Jak to Polska jest niewdzięczna, jak to Polska rozpętała drugą wojnę światową. A dalej będzie gdzie? Sputnik, RT, czyli Russia Today, no tak, to są takie zewnętrzne linki, czy macki propagandy kremlowskiej. Tak, tylko też ich skuteczność akurat w tym wymiarze międzynarodowym, ja bym powiedział, jest ograniczona i czym większe będzie to szaleństwo, czym bardziej będzie język niedostosowany do rzeczywistości, prawda? No to wówczas jest pytanie, na ile to jest skuteczne. Ja mam dużą wątpliwość. To też jest pewna reakcja na brak sukcesów, jeżeli chodzi o promocję swojej wizji historii, prawda? To jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, która sprzed kilku miesięcy, która w sposób jak gdyby jednoznaczny mówiła o prawdzie historycznej, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, więc to jest taka próba może bez wielkiej nadziei na odwrócenie narracji europejskiej, ale to jest próba pokazania, że Rosja jest asertywna i Rosja będzie walczyła wszelkimi dostępnymi środkami o prawo do własnej interpretacji historii i do narzucania jej. I będzie toczyła tą wojnę informacyjną. Dziękuję bardzo. Dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski, a reakcje na słowa Władimira Putina pojawią się jeszcze na naszej antenie za kwadrans w Pulsie Trójki. Kolejne komentarze polityczne w tej sprawie. I got some feelings to do. Plan B w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Punkt 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy ten rok bardzo dobrą sytuacją finansową i sprawną obsługą nowych wyzwań, podkreśla prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Wyjaśnia, że od początku tego roku na numery rachunków składkowych wpłynęło łącznie 277 miliardów 500 milionów złotych. To jest o prawie 24 miliardy więcej niż w roku ubiegłym. To wynika z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. We wrześniu tego roku odnotowaliśmy w rejestrze płatników składek 2 miliony 700 tysięcy płatników składek. To jest prawie o 100 tysięcy więcej niż kilka lat wstecz. No i na pewno wzrost też przeciętnego wynagrodzenia, które wpłynęły na to, że ta sytuacja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo dobra, ale też ten wzrost poboru składek wpływa na kondycję pozostałych funduszy, z których są wypłacane różnego rodzaju świadczenia. Sukcesem okazało się też wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich, zwraca uwagę prezes Gertruda Uścińska. 99,9% lekarzy orzeka tylko w formie elektronicznej. Tego samego dnia, od tej porze, kiedy wystawia lekarz zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, informacje o tym my mamy w systemie, ma też pracodawca. Wiele krajów europejskich nam, tak mówiąc wprost, zazdrości, że mamy tak nowoczesny system. Bardzo sprawnie realizowane jest również przyznawanie świadczeń osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią regularne połączenie z Warszawy do Waszyngtonu. Do 2 czerwca samoloty przewoźnika będą latać do stolicy Stanów Zjednoczonych 3 razy w tygodniu, we wtorki, piątki i niedzielę. Połączenia będą obsługiwane samolotami typu Boeing 787. Prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiada jednocześnie stałą rozbudowę siatki połączeń do Stanów Zjednoczonych. 4 sierpnia San Francisco. Z Krakowa do JFK otwieramy również nowy rejs od maja 2020 roku. Z Krakowa do Chicago zwiększamy częstotliwości do 5 tygodniowo od sezonu letniego. Z Budapesztu zwiększamy częstotliwości do JFK do 7 tygodniowo. Potrzeby uruchomienia takiego połączenia sygnalizowały władze lotniska Chopina w Warszawie. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. Nocą słabe opady deszczu i mrzawki możliwe na wschodzie, początkowo także na Suwalszczyźnie i częściowo w centrum kraju. Opady te, uwaga, mogą być marznące i powodujące gołoleć. Jutro na północy zachmurzy się i też przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem pod koniec dnia również na krańcach południowych. Śnieg na północnym wschodzie. Jutro, jak na ostatni dzień roku, dość ciepło, od plus 1 stopnia na południowym wschodzie, 3-4 stopnie w większości regionów. Najwyższa temperatura nad samym morzem, miejscami do plus 7 stopni. A noc sylwestrowa z wtorku na środę czeka nas dość pogodna, więc warunki do sylwestrowych szaleństw pod chmurką będą korzystne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Podobno prawdziwy Nowojorczyk za wszelką cenę walczy o miejsce siedzące w metrze. Nie czeka na pasach na zielone światło, a po Manhattanie chodzi głównie pieszo. W Nowym Jorku w nowym roku zagości radiowa Trójka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Sprawdzimy, czy Nowojorczycy spędzają Sylwestra na Times Square, czy mają postanowienia noworoczne i jak udaje im się łapać słynne żółte taksówki. Relacje z Nowego Jorku w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Paulina Kozion-Bąk. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Media Expert, czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 30 godzin i 25 minut do nowego roku. Ciekaw jestem, u kogo zagrają podczas sylwestrowych szaleństw Beatles. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Wersji tegorocznej, a już za kilkadziesiąt godzin będziemy mówić w starej wersji w nowym roku. Czwórka z Liverpoolu, między innymi u pana Pawła i u pana Andrzeja podczas zabaw sylwestrowych. Gorąco pozdrawiamy. Za 21 minut 18. Wracamy do sprawy, o której mówiliśmy w serwisach informacyjnych, o tym, że sąd apelacyjny w Łodzi wznowił, a następnie umorzył postępowanie i uchylił wyroki skazujące w sprawie drukarza Adama J., który w 2016 roku odmówił organizacji LGBT druku banerów, powołując się na swoje przekonania. Mężczyzna został skazany w czterech instancjach za odmowę wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny, a dziś sąd apelacyjny uznał, że zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego przepis, na podstawie którego go skazano, zniknął z kodeksu wykroczeń. O wznowienie postępowania wnosiła łódzka prokuratura, powołując się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego z czerwca tego roku. Trybunał stwierdził, że przepisy ograniczające prywatnym przedsiębiorcom wolność zawierania umów naruszają zaufanie obywateli do państwa i prawa. Z wyrokiem Trybunału nie zgodziła się Kampania Przeciw Homofobii i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Organizacje uznały, że skład sędziowski był wybrany nieprawidłowo, więc nie mógł decydować w tej sprawie i konieczne jest wysłanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędzia Paweł Urbaniak podzielił jednak zdanie Trybunału Konstytucyjnego i nie znalazł dziś powodów, żeby zasięgnąć opinii organów unijnych. Nie ma wprost przełożenia. Argumentacja dotycząca stosowania procedury czy kolejności wyznaczania składu w przypadku organu konstytucyjnego, jakim jest szczególna rola Trybunału Konstytucyjnego. A na tle uregulowań w innych państwach Unii Europejskiej można zauważyć zupełną dowolność. Nie jest to stricte wymiar sprawiedliwości, nawet ten, o którym mowa w artykule 6 Europejskiej Konwencji o ochronie podstawowych praw i wolności. Zarówno prokuratura, która złożyła wniosek o wznowienie postępowania, jak i obrońca Adama J. Bartosz Lewandowski są zadowoleni z wyroku. To orzeczenie cieszy. Uważamy, że jest to zwieńczenie tak naprawdę triumfu wolności konstytucyjnych, wolności sumienia i wolności działalności gospodarczej, o których zawsze mówiliśmy w toku postępowania. Pan Adam w chwili obecnej nie jest winny popełnieniu wykroczenia z artykułu 138, jak wskazał pierwotnie Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi. Karolina Gieral z kampanii przeciw homofobii zapowiedziała wniesienie apelacji. W naszej ocenie, wbrew temu, co zostało zaprezentowane podczas ogłoszenia, istniały w tej sprawie podstawy i warunki do tego, aby formułować pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że Sąd Najwyższy również podzieli nasze zastrzeżenia i zawalczy o prawa obywateli. Wyrok nie jest prawomocny. Relację przygotowała Magdalena Dąbek z Polskiego Radia Łódź. zdd3@polskieradio.pl 2273, także smsowo 71335. Za 18 minut 18. Teraz panieneczki Heniuchna, a za chwilę Puls Trójki. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór raz jeszcze. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości i Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Panowie posłowie podsumują rok, ale najpierw poproszę panów o krótki komentarz. Czy oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie słów rosyjskiego prezydenta powinno z naszej strony zakończyć sprawę jego skandalicznych wypowiedzi, a jeśli nie, to co się powinno stać? Jan Grabiec. Ja myślę, że przydałaby się odpowiedź symetryczna jednak. Mamy tutaj do czynienia ze skandaliczną, kłamliwą wypowiedzią prezydenta Putina. I to nie jednostkową wypowiedzią, ale powtórzoną w ostatnich dniach kilkukrotnie. I przydałaby się adekwatna odpowiedź ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrze, że pojawiło się w ogóle oświadczenie premiera Morawieckiego, bo jeszcze kilka dni temu, tak, przedstawiciele rządu mówili, że wystarczy nota dyplomatyczna czy reakcja wiceministra. No nie da się takich spraw załatwić. Jeszcze było wezwanie w trybie pilnym ambasadora. To też jest ważny akt dyplomatyczny. No tak, ale całość tych działań nie sprawia wrażenia dobrze przygotowanej, zaplanowanej akcji stanowiącej adekwatną odpowiedź na skandaliczną wypowiedź, powtórzę, kilkakrotnie wypowiedzianą przez prezydenta Putina. Myślę, że w tym przypadku, w którym mamy do czynienia z poważnym politykiem i z bardzo szkodliwymi dla Polski i kłamliwymi wypowiedziami, należy zadbać o adekwatną formę odpowiedzi. Pan poseł Fogiel. No przede wszystkim tak, to jest najistotniejsze z polskiego punktu widzenia, co Władimir Putin chce osiągnąć tą wypowiedzią, bo na pewno ona nie padła po to, żeby po prostu sobie porozmawiać o własnych wizjach historii nieprawdziwych i kłamliwych i odnoszących się do stalinowskiej narracji. No, a co chce osiągnąć? Coś no, wobec końca, nas? Czy my po prostu jesteśmy kozłem ofiarnym jego jakiejś gry na innym fortepianie? Do końca nie wiemy, ale to może być gra na kilku fortepianach, bo ewidentnie asumptem do tego była przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego potępiająca totalitaryzmy, którą prowadziła pani minister Anna Fotyga. No, chyba też to jeden z nielicznych tak mocnych na forum międzynarodowych dokumentów, który w sposób jasny zrównuje totalitaryzm radziecki z niemieckim hitlerowskim. Pytanie, czy Putin wykorzystuje to tylko do jakichś celów wewnętrznych. No ja jednak obawiam się, że to jest gra na osłabienie, na przykład poprzez uderzenie tą nutą antysemicką, próba osłabienia sojuszu polsko-amerykańskiego w kontekście sankcji na Nord Stream 2, w kontekście tej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. No nie, a jeśli chodzi o moje pytanie, czyli... Właśnie do tego przechodzę. No właśnie, nie do końca się zgodzę z panem posłem Grabcem, bo mam też wrażenie, że należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto też nadawać się... Może odwrotnie. Czy nie warto w sposób dyplomatyczny jednak trochę obniżać rangi tej sytuacji, żeby dodatkowo nie budować Władimira Putina? No ale jednak stopniowo ją podwyższyliśmy poprzez oświadczenie oczywiście. No i oświadczenie premiera jest czymś bardzo właściwym, bo abstrahując od tego, że jest też bardzo dobre merytorycznie. Czytałem całość, to jest dość długie oświadczenie, gdzie jest bardzo wiele faktów historycznych. Ono zostało opublikowane i po angielsku, i po rosyjsku i już widać, że duży odzew międzynarodowy uzyskało, więc ten efekt, o który nam chodziło, jest. Zdaje się, że też ma być w języku używanym w Izraelu. To też będzie bardzo ważne, bo nigdy dość przypominania tego, kto był współagresorem we wrześniu 1939 roku i co też pada w tym oświadczeniu premiera Morawieckiego, jak bardzo Związek Radziecki do 1941 roku pomagał hitlerowskim Niemcom i umożliwiał im tak naprawdę ludobójcze działania. Mhm. Jeśli można słowo sprostowania do tej kwestii. Jedno słowo tak. Widzicie, chodzi o tą rok. Rezolucję Parlamentu Europejskiego, od której odcinał się prezydent Putin. Ta rezolucja została przygotowana przez naszych parlamentarzystów naszej grupy parlamentarnej wspólnie z europosłami z Litwy przez IPP. Dołączyła do niej również reprezentacja PiSu i dobrze, bo w tych sprawach, zwłaszcza historycznych, powinniśmy występować razem. Dobrze, że ta rezolucja przez Parlament Europejski została przyjęta. Mam nadzieję, że przyjęta. W sprawie wypowiedzi Putina ta opozycja z władzą gra tę samą melodię. Takie mają panowie jesteśmy wrażenie? Absolutnie po stronie polskiej racji stanu i gotowi do współpracy w tym zakresie z każdym, przede wszystkim z polskim rządem. I to jest rzeczywiście taka kwestia, gdzie myślę, tutaj podziałów być nie mogło. Było może kilka takich lekkich dysonansów, ale jeżeli jesteśmy w stanie sprawach najważniejszych grać razem. To też nie jest tak, że ta sytuacja jest zamknięta, bo analitycy pytają o to, czy to jest koniec, czy to dopiero początek tego, co nas czeka. Ja przecież pamiętam, prezydent Putin od 20 lat jest prezydentem, przez chwilę był premierem i to jest właściwie najbardziej kłamliwa, oszczercza taka wypowiedź prezydenta Putina w czasie sprawowania tego urzędu. Mamy do czynienia tutaj z jakąś niebywałą eskalacją tej agresji pod adresem Polski, wypowiedzią dotyczącą historii, ale ja pamiętam takie czasy, kiedy prezydent Putin przyjeżdżał do Katynia, skłaniał głowę przed grobami ofiar sowieckiego terroru, oddawał hołd ofiarom stalinizmu, potępiał stalinizm. Dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj mówi językiem Stalina. Ofiarami byli też polscy oficerowie żydowskiego pochodzenia także. Przede wszystkim Polacy, głównie oficerowie. Oczywiście również tak. No tutaj zgoda, tak jak mówiłem, to na pewno nie jest wypowiedź przypadkowa i to jest jakaś akcja propagandowa rozpisana przez technologów kremlowskich. Pytanie oczywiście, co Putin chciał osiągnąć i czy ta nasza reakcja już to rozbroiła, czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z jakimś drugim, trzecim aktem. To przejdźmy do bilansu roku. Jeśli chodzi o opozycję, co jest po stronie plusów? Jakie sukcesy odniosła Platforma i Koalicja Obywatelska? Przede wszystkim. Myślę, że największy sukces jednak to zwycięstwo w Senacie opozycji, zjednoczonej opozycji, która uzyskała większość demokratyczna, wybrała marszałka, prezydium Sejmu. To jest coś bardzo ważnego, wymierny efekt współpracy. Wcześniej współpracowaliśmy w Koalicji Europejskiej, tam nie poszło tak dobrze, bo jednak PiS wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego, ale tylko jednym mandatem, zdaje się, jeśli weźmiemy pod uwagę. Ale procentowo ciut lepiej. Procentowo ciut lepiej, ale jednak taki plan, żeby w Warszawie był Budapeszt, albo żeby Polska przypominała Węgry, się nie powiódł. Opozycja nie dała się podzielić, rozdrobnić. Natomiast niewątpliwie to, że nie udało się wygrać wyborów w tym roku, jest wyzwaniem na rok przyszły. Musimy się poprawić. Do wyzwań dojdziemy. Teraz pan poseł Fogiel, co do największych sukcesów zaliczy sukcesów władzy. Na pewno oprócz tego, że do wyborów parlamentarnych szliśmy w sytuacji, w której zrealizowaliśmy zdecydowaną większość naszego programu z 2015 roku, co nie zawsze w polskiej polityce było oczywiste, no to ewidentnym sukcesem jest to podwójne zwycięstwo. Najpierw w wyborach do Europarlamentu, w wyborach, gdzie nigdy obóz Zjednoczonej Prawicy nie był specjalnie forowany, a następnie potwierdzenie przez Polaków mandatu do samodzielnego rządzenia przez kolejne 4 lata. Ale jest to łyżka dziegciu w postaci Senatu. Oczywiście, że jest to łyżka dziegciu i dużo bardziej byśmy się cieszyli, gdyby do Senatu również udało się wygrać, no ale taka jest demokracja, takie były wyniki. No, to jest specyfika też właśnie wyborów do Senatu w momencie, kiedy był kandydat PiS kontra reszta świata. W kilku okręgach nasi kandydaci przegrali, ale generalnie wynik wyborów jest taki, że Polacy jednak doceniają dokonania tych 4 lat. Co się nie udało opozycji poza oczywistym stwierdzeniem, że nie udało się przejąć władzy? Co się nie udało? No, chyba największym problemem jest to, że nie udało się utrzymać koalicji europejskiej, takiej jedności, która w wyborach europejskich była testowana. Poszliśmy podzieleni do wyborów parlamentarnych. Sejmowych dokładnie, bo w Senacie porozumienie przyniosło sukces. W Sejmie, mimo że dostaliśmy więcej głosów niż PiS jako opozycja, uzyskaliśmy mniej mandatów i to jest nauczka na przyszłość. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski już może nie w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ale mam nadzieję, że w drugiej tak. Co się nie udało Zjednoczonej Prawicy, co się nie udało Prawu i Sprawiedliwości? Ten Senat nie udał się, tak? No to jest pewnie taki najbardziej rzeczywiście namacalny przykład rzeczywiście tego, co nie poszło. Faktycznie to, że nie zachowaliśmy większości w Senacie. No, to pewnie jest tak, że duża część naszych słuchaczy sobie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę to, co ich najbardziej interesuje, bo trudno, będąc partią rządzącą, spełnić oczekiwania i życzenia wszystkich. Niektórzy pewnie chcieliby szybszej reformy w jednym aspekcie, inni chcieliby jakichś konkretnych rozwiązań w drugim, więc pewnie jakieś takie niedociągnięcia są, ale generalnie uważam, że raczej był to udany rok. No to teraz się panowie zamienią rolami. Pan poseł Grabiec, króciutko o sukcesach Prawa i Sprawiedliwości. To będzie bardzo krótka wypowiedź, bo poza tym, że... Nie będę pytać o porażki, bo audycji nie starczy, jakbym panów poprosiła o zamianę rolami i wymienienie porażek. No, PiS wygrał wybory do Sejmu i to niewątpliwie jest sukces tej formacji, chociaż po 4 latach rządzenia, miliardach wydanych na propagandę, na kampanię wyborczą, myślę, że prezes Kaczyński oczekiwał znacznie lepszego wyniku, ale jednak wybory wygrał PiS. Szanujemy werdykt wyborców i wyciągamy z tego wnioski. No to teraz o sukcesach Platformy i Koalicji Obywatelskiej poseł Radosław Fogiel. Ewidentnie fakt, że udało się głównie tej Grzegorzowi Schetynie jakiegoś zjednoczenia mniej lub bardziej trwałego po stronie opozycji dokonać, najpierw do Parlamentu Europejskiego, później rzeczywiście tego senackiego, jest jakimś też sukcesem. No myślę, że osobistym sukcesem Grzegorza Schetyny taki, jest też... Taki sukces, że teraz kilka osób chcemy odebrać władzę. No ale właśnie do tego zmierzałem, że jest też jednak mimo wszystko cały czas zachowanie fotela szefa głównej partii opozycyjnej, mimo kilku porażek wyborczych, z szansami na przedłużenie tego mandatu, jak sądzę, bo tu raczej politycznie nikt Grzegorza Schetyny do grobu nie chowa w nadchodzących wyborach wewnętrznych w Platformie. Najważniejsze zadania dla Platformy w przyszłym roku? To ciekawe, że tyle ciepłych słów Grzegorz Schetyna słyszy właśnie w związku z wyborami wewnętrznymi na zakończenie kadencji ze strony oponentów politycznych. Więcej niż, myślę, że w ostatnich 2 tygodniach, niż przez 4 lata, ale to tak może... No ja słyszałam też takie opinie, że tak długo jak Grzegorz Schetyna będzie kierował Platformą Obywatelską, tak długo Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na sukces. To no, pani redaktor powiedziała. Ja powtarzam, co słyszałam od innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kiedyś się tak mówiło o PiS-ie, dopóki prezes Kaczyński rządzi, PiS będzie przegrywał wybory i ups, w pewnym momencie ups, się odwróciło, więc warto być czujnym. Jakie wyzwania przed Platformą? Tak, wybory prezydenckie. Wiemy, że jako największa partia opozycyjna musimy zadbać o odpowiednią kampanię, tak żeby zmobilizować w pierwszej turze jak najwięcej wyborców opozycji do udziału w wyborach, a w drugiej to, że ten elektorat od lewa do demokratycznej prawicy zjednoczyć i zapewnić lepszą przyszłość, odbudować wspólnotę. To jest takie wyzwanie cywilizacyjne dla nas, a historyczne. A na liście zadań, które w hierarchii jest która w hierarchii jest dyplomatyczna ofensywa pana marszałka Grodzkiego, który się wybiera do Brukseli w stroju sądów? No to jest naturalna aktywność marszałka, jednej z najważniejszych osób w państwie, zwłaszcza w sytuacji, w której Komisja Europejska jest zainteresowana legislacją w Polsce. Króciutko, Radosław Fogiel, wezwania. Tylko dwa słowa odnośnie aktywności marszałka Grodzkiego, bo jest naturalną aktywnością marszałka Senatu kontakt z Polonią, ale jednak prowadzenie alternatywnej polityki zagranicznej nie do końca. Jeśli chodzi o wyzwania, no oczywiście wybory prezydenckie i reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy, to jest to, co będzie nas najbardziej angażować, przynajmniej do połowy przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Wszystkiego dobrego w nowym roku, bo był lepszy. Zdecydowanie. Jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy, tak. Był świetny. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i5 ósmej generacji oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2299 zł.